Go zapraszają na Actus Humanus Resurrectio. Organizatorzy Fundacja A415 oraz agencja Event Factory. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Więcej na www.actushumanus.com. Ale jaja! Ale ona niebieska! Ale wielka! Ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielka, nocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu Pepsi 2 razy 2,5 litra jedynie 6,66. 6,66. I olej rzepakowy promienny tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rosja nie zgadza się z zarzutami polskiej prokuratury wobec kontrolerów lotów ze Smoleńska. Trzydniowa żałoba w Petersburgu. W zamachu terrorystycznym zginęło 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Z powodu suszy milionom ludzi w Somalii i Sudanie grozi głód. Polska akcja humanitarna apeluje o pomoc. Moskwa nie zgadza się z zarzutami polskich śledczych wobec kontrolerów lotów ze Smoleńska. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że są one nie do zaakceptowania, a rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że przyczyny katastrofy zostały szczegółowo wyjaśnione w raporcie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego MAK. Polska Prokuratura Krajowa chce, aby rosyjscy śledczy w ramach tzw. pomocy prawnej postawili zarzuty osobom, które 10 kwietnia 2010 roku obsługiwały wieżę kontroli lotów w Smoleńsku, a także umożliwili przesłuchanie tych osób. Natychmiast na doniesienia z Polski zareagował Kreml. Zgadzanie się z takimi wnioskami nie wydaje się możliwe, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow. Przypomniał on, że rosyjskie organy śledcze prowadzą własne postępowanie w tej sprawie i dodał, że niewątpliwie okoliczności tej tragedii są już dość poważnie zbadane i przeanalizowane. Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że polskie władze wykorzystują tragedię do wyrównywania rachunków politycznych wewnątrz kraju. Wyraziła także opinię, że zarzuty stawiane rosyjskim kontrolerom są bezpodstawne, a rezultaty pracy polskich ekspertów określiła jako przeczące zdrowemu rozsądkowi. Przy tym ani Pieskow, ani Zacharowa nie wspomnieli, że rosyjski komitet śledczy od dłuższego czasu uniemożliwia polskim prokuratorom ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów oraz postawienie im zarzutów. Nie odnieśli się także do kwestii zwrotu Polsce jej własności, czyli wraku samolotu oraz czarnych skrzynek, bez których polscy eksperci badający przyczyny katastrofy mają utrudnione zadanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Petersburgu ogłoszono trzydniową żałobę. 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych po eksplozji bomby w tunelu jednej ze stacji metra. Ładunek domowej roboty uzbrojono ostrymi przedmiotami. Kondolencje rodzinom ofiar zamachu złożył Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym w Luksemburgu po unijnej naradzie ministrów. Poza tym, co wiemy z mediów, które dochodziły do nas, to nic więcej nie mogę powiedzieć. Mogę tylko wyrazić współczucie, kondolencje dla rodzin, które straciły swoich bliskich. Natomiast kto i dlaczego to zrobił, oczywiście nie wiemy. Na podstawie zapisów z kamer bezpieczeństwa ustalono prawdopodobnego sprawcę. Jego zdjęcie opublikowano w internecie. Agencja Interfax, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, podała, że list gończy wystawiono za dwiema osobami. Tą, która umieściła ładunek w wagonie i kolejną, która zostawiła bombę na innej stacji. Ten ładunek znaleziono i rozbrojono. Pilnie potrzebna pomoc dla Somalii i Sudanu Południowego. Milionom ludzi grozi głód z powodu suszy i konfliktów zbrojnych. Do wsparcia działań polskiej akcji humanitarnej zachęca Bogna Różyczka. Zwykli Polacy oczywiście mogą zrobić wiele, to znaczy mogą wspierać organizacje działające na miejscu, Polską Akcję Humanitarną, ale też inne, które w tych rejonach działają. Jest to bardzo ważne w tej chwili, bo teraz kwiecień, maj będzie najgorszy okres w Somalii, w Sudanie na maj, lipiec, tak się szacuje, więc jeszcze jest czas, żeby zająć się tym problemem, zanim on wyeskaluje. A więcej informacji można znaleźć na stronie www.pach.org.pl. Amerykańscy naukowcy protestują przeciwko nienaukowej, ich zdaniem, polityce prezydenta Donalda Trumpa. Trwają przygotowania do marszu w Waszyngtonie i innych miastach USA. Zmiany klimatu, szczepionki czy zanieczyszczenia to tematy, które Donald Trump poruszał wielokrotnie. Kłopot w tym, że nie opierał się na wiedzy naukowej, mówią akademiccy eksperci. Niektórzy amerykańscy badacze uważają, że prezydent po prostu przeczy naukowym faktom. Sondaże wskazują jednocześnie, że zaufanie konserwatywnych wyborców do nauki jest najniższe od 40 lat. Aktywista i doktorant Kenny Szackis mówi BBC, że politycy powinni mieć jakieś eksperckie doświadczenie. Niech to będzie medycyna, nauka, rolnictwo.

Tytuł tego nagrania Outside Woman Blues. Pochodzi ono z wydanej w 2009 roku płyty takiej brytyjskiej grupy Backdoor Slam, o której mówiłem dobrze, której przynajmniej dwa albumy prezentowałem, łącznie z tym, ale tych piosenek, a notatki tutaj mam skrupulatnie posprawdzane, na antenie nie było. A skoro mam doprowadzić do prezentacji nowej płyty, to jeszcze jeden raz Backdoor Slam z utworem, którego nie prezentowałem wcześniej. Thank you. see you again. But until that day, I'll miss you. My friends will we all wish for, yeah, a brighter day. And that something that made you stay. Backdoor Slam i Stay. Dlaczego mówię o tym zespole? Ano dlatego, że kiedyś ten drugi album też prezentowałem. Podobała mi się ta formacja i ja w ogóle, jak Państwo być może wiedzą, z przyjemnością wyławiam takie perełki bluesowe czy bluesowo-rockowe pojawiające się na Wyspach Brytyjskich, no bo tam głównie jednak inna muzyka obowiązuje i cieszę się, że młodzi ludzie, bo to młodzi muzycy, sięgają do takiego właśnie grania. No i ten Backdoor Slam, potem wypatrywałem ich nowych propozycji. Gdzieś tam na horyzoncie pojawiła się płyta, która wydaje się być omyłkowo tak nazwana, albo w każdym razie to nie był ten oryginalny skład. Potem znowu nic nie było wiadomo. Aż okazało się, że kluczowa postać zespołu, pan Davy Knowles, wyzwolił się z okowów współpracy. Mówię to trochę tak pół żartem. No i postanowił już sam podpisywać swoją produkcję. Owszem, on w pewnym okresie działalności występował jako Davy Knowles and Backdoor Slam, no ale w którymś momencie podjął decyzję o całkowitym odcięciu się od zespołu towarzyszącego. No i patrzę, a tu jest płyta jego, praktycznie biorąc, solowa, zatytułowana Three Miles from Avalon, i wtedy skojarzyłem, że to jest ten muzyk, którego znałem z Backdoor Slam. Posłuchałem pierwszego utworu i właściwie się ucieszyłem. We'll be right back. Ucieszyłem się, bo ten utwór zapowiada miłe słuchanie. Przypomnę, płyta Three Miles from Avalon, no i utwór Ain't Much of Nothing. Davy Knowles, próbowałem dowiedzieć się jakichś bieżących aktualności na jego temat. Podobno teraz głównie przebywa w Stanach i tam koncertuje, tam występuje ze znanymi muzykami. No być może klimat dla tej muzyki, którą tak bardzo lubi, tam jest lepszy i kto wie. W każdym razie nadal jest jeszcze nie tak bardzo słynnym, obiecującym młodym brytyjskim gitarzystą, wokalistą i kompozytorem. Na tej płycie, którą przyniosłem, są jego własne utwory, ale też jest oczywiście ukłon w stronę klasyki. I postanowiłem, że to właśnie nagranie znajdzie się w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. To kompozycja Willego Dixona, którą Davy Knowles zrobił oczywiście po swojemu, What in the World. What in the world? What in the world am I gonna do? Moaning, moaning, last thing at night. I can't seem to do a thing right. We'll be right back. What in the world? What in the world am I gonna do? What in the world? What in the world am I gonna do? Oh, let's come out of the league. You know I deny. Won't hurt you. What in the world? Z nowej solowej płyty Davey Knowles, Brytyjczyk z adresem już teraz amerykańskim. Odszedł od Backdoor Slam i zaczął karierę solową. I często takie odejścia oznaczają koniec żywota zespołu, z którego odchodzi ta kluczowa postać. Ale są też wyjątki. I mam tu płytę, która ten wyjątek potwierdza. disappear. Just around the corner, just across the hill, if I could beat the clock, I'd find some time to kill. Just around the corner, just across the hill. W pierwszym odruchu zagrażali fani, powiedzieli, ale skąd? Jak można w ogóle przykładać szyld Ten Years After do zespołu, w którym nie ma Alvina Lee? No i ten pierwszy odruch oczywiście dla wielu jest bardzo ważny i oryginalny skład, oryginalny lider i tak dalej, i tak dalej. Piękna historia tego zespołu. Ale potem, kiedy już emocje troszkę opadają, mijają lata, to można powiedzieć, że płyta Now, bo taki tytuł nosi ten album, sygnowany Ten Years After, tą nazwą, to nie jest znowu jakaś straszliwa porażka. To jest po prostu porządne granie, no bez tego charyzmatycznego lidera, ale nie wiem, czy tak od razu należy wyrzucać tę płytę na śmietnik. Ja w każdym razie tego nie miałem zamiaru zrobić, nie zrobiłem, a teraz ponownie przesłuchując utwory uznałem autorytatywnie, co prawda, i samodzielnie, że jednak mogę Państwu przypomnieć nagrania z tego albumu. Przed chwilą słuchaliśmy Time to Kill i raz jeszcze Maniaku Pociemku, Ten Years After w innym składzie, z innym liderem, ale z dobrym brzmieniem, I'll Make It Easy For You, a potem jeszcze The Voice Inside Your Head. Thank you.